Fondere Kaserne, fondens grassen torr, seinere Laterna, en stein siks notta vor. So war win ansteib vrede schen, ved dir, Laterne war wir sein, wir eins die die Marlen, wir eins die die Marlen. Sir Neve de Scotten, Shan with Aiden aus, das with Solib has hatten, de Charmant Griden draus. Un adelette schon will spend, when it will be the day, la terre in the stand, will ain't it Marlin, we ain't it Marlin. Den er skridt igen si, den er sæt en gang. Ej der verber den si, Jörg Schmidt begas si lang. Hun så til mir en lens, hvor det sæn, hvor vi der vind. Der er der en sted, med dir, vid i Marlen. Med dir, vid i Marlen. Es que yo siempre sirvo. No, no, pero es que esta canción hay alguna que otra silbada. ¿Ah, sí? Y se presta mucho la farola, el tipo, la oscuridad, ah, el soldado. El soldado silba. Es verdad, la, sí. La ondita le va, pega. Ah. Sí.